kharfal wal istihdad ak jefandiko wagn manam moy wat karaw naq waqas sharib ak wagni nanu yi wa taqlimul azafir ak lelli we wonatful abat ak ak wat wala bok xecc karaw pokotan manam li mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci nuskha bi nga xamantene mom lañu yor amma benen nuskha bi nga xamantene mom la jangkat bi yor moy al fitratu khamsun al khitan wal istihdad wa qatfu sharib wa taqlimu al adhafir wa natfu al ibtila wa manam kon yoy manam bu fekenteni riwaya bi nga xamantene mom lañu jang bob mom moy riwaya bi nek ci sahih imam al bukhari rahimahullah ta'ala amma riwaya bi nga xamantene mom la jang kat bi mom jang mom moy riwaya bi nek sahih imam muslim rahimahullah ta'ala xamne ben hadith bi la te mom moy hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu mi nga xamantene imam al bukhari rahimahullah ta'ala dafa wax ni hadathana ahmad ibn yunus netali nañu manam te mom moy ki imam ahmad rahimahullah ta'ala don wax shaykhul islam imam ahmad ibn yunus mun qala hadathana ibrahim ibn sa'd mun qala hadathana ibn shihab te mom moy imam bu mag bi nga xamantene moy imam ahli sunnati wal jamaa'ah imam borom xam xam hadith ci jamonom moy muhammad ibn muslim ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى من قال من عن سعيد بن المسيب تسعيد بن المسيب مو بوكون نتي فقهاء الصباي غا خامتاني نيو نيكون مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام تي جامونو تابعي سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كوم نيغا خامتاني نون لنجو خامي مانام ني نييو تي غيناوم خام ko gëna mag ko gëna ëpp ko gëna mag ci tabi'i mom moy ki gëna mag ci tabi'i ci luñu jëyal ba mu dess manam ki nga xamantene mom moy waysul qarni rahmatullahi ala al-jami' manam imam kon sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala mu jël ci am abi hurayra radiyallahu ta'ala annahu qala mu waxne سمعت دغنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الفطره خمس جروم لا الختان مانام موي جونغ خرفال ول استحداد اك وات كراو ناق وقص الشارب اك واني نانو وتقليم الاظافر اك للوي ونطف الاباط اك اك اك اك بودي كراو بوقتاني اما كيغا خامتاني موم موي امام مسلم رحمه الله تعالى mom dafa wax na hadathana abu tahir wa harmalat ibn yahya mom moy at-tujibi ñom ñaar ñom mun qala ñom ñaar ñune hadathana yunus te mom moy wala bok hadathana ibn wahb moy abdullah ibn wahb te mom moy al-misri moy siqatun faqih bu nga xamantene mom moy borom xam xam hadith borom xam xam fiqh rahmahullahu ta'ala bobu nga xamantene mom moy talib imam malik bok ci talib yu makk ya fele ci misra bok ci nga xamantene seeni wax dañ koy bayyi xel ci ngiru imam malik rahmatullahi alayhim manam ñom ñoy manam mun haddu kon hadathana ibn yunus ibn wahb an yunus te mom moy yunus ibn yazid al-aili rahmahullahu ta'ala an az-zuhri mu jere ci imam az-zuhri te mom moy ibn shihab az-zuhri rahmahullahu ta'ala kon ci fofu la imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhim daje ci bi la isnad az-zuhri mun an sa'id ibn al-musayyib an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس مانام كون فطرة موم خمس نجوروم لا مو دال تود الختان جونغ وال استحداد اك وات كارو نابو قص الشارب اك واني نانو تي موي مستاش وتقليم الاظافر اك للي وي ونطفل ابط ونطفل ابط لا واخ تي مو اك موي بودي كارو بوكتان اما kon lool mom moy ben ci riwayat yi amna yenen riwaya bo xamantene bobu tamit muttafaqun alayhi la waye bobu dafa jaawu da daf ni al fitratu khamsun aw khamsun min al fitra al khitan wal istihdad wa taqlim wa natful ibti wa taqlim al azafir wa qasu sharibi manam mom non la def te lol mom moy riwaya bi nga xamantene mom ñom ñaar ñepp wute wuñ ci ni nga xamantene non lañ ko inde manam imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima wute wuñ ni ko inde te batay mom moy te expression yep ben la te mom moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi batay amma imam al bukhari rahmahullahu ta'ala dafa wax ni hadathana ali te mom moy serignum bu mak bi beuri bi mag bi mbir rahmahullahu ta'ala te mom moy ali ibn al madini rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nga xamne mom la imam al bukhari rahmahullahu ta'ala don wax ni duma tutal sama kanam duma tutal sama bop ci kanam kenn kudul ali ibn al madini rahmahullahu ta'ala mom na hadathana ali qala an sufyan te mom moy sufyan ibn uyayna rahimahullah ta'ala comme ni nga xamne non la imam muslim rahimahullah ta'ala di waxe na hadathana abubakar ibn abi shayba wa amr ibn naqid wa zuhair ibn harb te ñom ñi ñepp gisoon nañ leen loolul ben du ñaar ci suñu hadith yi ñu rombo a jami'an qalu ñom ñep ñu daal wax ne manam mu ne qala abubakar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala mom mu ne parce que ñom ñep dañu wax jami'an an sufyan ñom ñep an sufyan lañ wax comme ni nga xamne non la ali ibn al-madini rahimahullahu ta'ala waxe an sufyan ci riwaya bi nga xamantene mom moy riwaya bu sahih imam al-bukhari rahimahullahu amma fi nak mune way ñom ñi dañu wax an sufyan te mom moy ibn uyayna abubakar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala mom moko leral mune hadathana mune qala abubakar manam abubakar ibn abi shayba rahimahullahu ta'ala dafa waxna hadathana ibn uyayna mo ñu netale an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu daldi netale hadith bi nga xamantene mom la wax sank manam ci riwaya bi nga xamantene mom la wax sank te mom moy dafa jawat le place bi nga xamne mom moy qasqasu sharib fu mu nek ak naqful ibti manam ñom ñaar le jawat le fi nga xamantene mom lañu ne bobu hadith manam kon mom waye bobu daf ni al fitratu khamsun aw khamsun min al fitra manam al fitratu fitra mom khamsun jurom la wala bok aw wala bok a khamsun jurom min al fitra ci fitra lañu bok lolu insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ci bu ñuy sharh baat yi nga xamantene ñom ñoo addu ñoo nekk ci hadith bi kon hadith bi hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi al imam al hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى دفكو اندي تي بونتو بي مانام تي بونتو مانام باب في المذي وغيره انا لان موم موي ليغا خامتاني موم لا حديث بي اسكنونتي لول موم موي لاج بي نديك بي حديث بي اسكنونتي بان لا اسكنونتي اك بونتو بيغا خامتاني موم لا نكو ديف واخون نان لا بون ني باب في المذي وغيره داني واخ ني ليغا خامتاني موم مو تي اج موم مو طهاره الخبث مانام موم موي لاجوك توت ma la bu sobe lolou moy li ci note donte meuf na ci gam meuf nuko gam le ak la bu tot go xamantene manam meuf nuko ci gisale boowa dañu nan la hadith bi li nga xamantene mom la askanonte ak buntu bi ndax dafa am lo xamantene tamit manam meuf nuko laaj mom moy hadith bi waron na meuna ñew ci babu siwak ndax mbollem borom xam xam yi wala bok li epp fuf ci ñom rahmatullahi alayhim buñuy wax ci walu ndiap wala bok ñuy wax ci walu soccu manam de ci lañuy duggalé manam li nga xamné mom moy khifalul fitra manam al fitra manam bu boowa ci lañ koy duggal wala bok su fekente ne dañuy wax ci walu fitra ci lañuy duggalale soccu ci bir té loolu mom moy li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yag di def amma wala bok ñu duggal ko comme ni nga xamantene non lako imam al bukhari rahimahullahu ta'ala defe nga xamantene mom hadith yi ci kitabul libas lako dugal waye legi bu boba li nga xamantene dañ nan la waw li nga xamantene mom la yenen borom xam xam yi rahmatullahi alayhim don def lolo amna manam askanonte bo xamantene hadith bi askanonte won nako ak buntu yoy rawati na manam li nga xamne mom mo gënon ci wu ci fuqaha yi rahmatullahi alayhim fuqaha yi ak muhaddithun yi rahmatullahi alayhim fi nga xamne mom lañ ko daan duggal mom moy ci buñuy wax ci walu manam ci walu as-siwak manam soccu wala bok juste ginnaw biñu waxe waxu socc dañuy wax waxu khisalul fitra wala bok binna buñ waxe al ci al wala bok buñ waxe al fitra ci liñuy dugalale sot waye nak fi al hafiz abdul ghani rahimahullah ta'ala du fi indi al fitra khisalul fitra yi man dugal ko ci buntu babun fil masri wa ghayri fo xamantena waluk labuk sobe la fay wax wa ba dañ nan la ndax yi nga xamantene mom lañ wax yep manam dafa am lu askanonté gu mag go xamantene mom la askanonté ak labuk sobe té mom moy lu démé nek ak xarfal ndax dafa fekk na xarfal manam der bi nga xamné mom moy mur bop sakar bi der bobu nonu lu ci ëpp sobe dañ fay faral di laq lolu bo bok na ci li nga xamantene mom la askanonté niki nonu karaw nak yi manam ak li nga xamné mom moy karaw pokatan yi fofu tamit sobe laq fa manam nek lo xamantene lu jafé la niki nonu wey sobe yi laq fofu lolu tamit jafé wul niki nonu tamit ci nanu yoy yep manam di dajalo wala tilim tilim yi rek ba wudul sobe itam manam tilim tilim yi nga xamantene ñom ñofu mëna dajalo ak li nga xamantene ñom ñofu mëna nek ba tax nit ki dootul amati manam dootul mëna labati lab go xamantene lab gu mat la yoy yep dafa bari manam ba tax kon bu boba dañuy wax ne gis gisam gu rafet ak xalaatam bu rafet bi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala yenke wal mom al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala taxna mu daldi indi buntu bi indi ko fi rawati na na fi dafa nekkon ci di wone ni nga xamanteni nonu lañuy dindé sobe yi liko dalé ci hadith ummu qais bint mihsan al asadiyya tiara ko ci hadith ya aisha ta ummul mu'minin jawatina ba fa do nopi mujjule ko ci hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anil jami' mu daldi indi hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu di wone yeneen xéti anam yo xamanteni def nako dindé sobe lu demé nek sobe bi nga xamanteni mom moy laqatu ci njonguli manam ci fi nga xamanteni mom moy bop zakar sobe bobu nonu nga xamanteni nonu luñ koy dindé koku du mëna mat luddul manam ñu dag walu gogu manam nit ki daari xarfal loolu sobe bobu manam diko mëna dindé ag samonté gogu lab ci nonu rek lu mëna maté kon bu boba dañuy gis né mbolém xétu anam yi nga xamanteni def nako dindé sobe imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala teunk na len ci ñent hadith yi nga xamantene ñom ñoo mujju ci buntu bi loolu da fay wone magga yu tereem bi rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a la kon loolu mom moy askano bi nga xamantene mom la askanonte ak hadith bi ak manam hadith bi askanonte ak buntu bi niki nonu nonu la askanonte ak yeneen yi nga xamantene ñom ñoy hadith yi mu dendal kon ñu ne ab mom mu kon imam al hafiz عبد الغني رحمه الله تعالى نانا عن ابي هريره جلنا نتي ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال مداري واخنا سمعت دغنا مانام امام مانام ابو هريره رضي الله تعالى عنه مام دا واخ كان في روايه بي نخ ينين روايه بي دا نخرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال واي روايه بي دا واخنا سمعت kon li da fay tek tele ci anam gu leer nek abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu waxti mom daf ko fekete daf ko deg nek lo xamantene daf ko degge ci yenen sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ndax li nga xamantene mom lañu xam moy abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu lim andak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mu wessul ñenti at manam digeunte ñetti at ak ñenti at mom la andak yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam amna ay xew xew yo xamantene lu dem nek xara badar ak yenen ak yenen yo xamantene mom su koy netali dañuy xamne daf ko degge ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñom ñoko netali xew xew yoyu ak yenen mbir yo xamantene lu dem nek yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ba mu nekke makkal xew xew ya fa doon xew yoyu tamit abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu sikne ko ci na fekke wuko waye nak li nga xamantene mom lañu mëna dogu mom moy sahaba yi ñom ñoko connect li wala bok sax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopum moko ko netal kon li manam waye wax gi nga xamantene mom la wax mune sami'tu degna koku day tektele ci anam gu leer ci ne kon yenen dene abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu degna ko directement ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mune sami'tu degna annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu waxnal al fitratu manam fitra manam fitra nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wute ci bat bi ana lan lay tekki ak ana lan la wundu ak ana lan mom mo ci nek ci ay solo ak ay mana borom xam xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci ay wax yute wax di nga xamanteni mom moy bi ci gëna siiw té mom moy fi li nga xamanteni mom la imam abu sulayman al-khattabi rahimahullah ta'ala wax ci alam sunan bi nga xamanteni mi ngi ci sharh sunan imam abu daud rahimahullah mune li nga xamanteni mom moy li gëna siiw ci li ëpp ci borom xam xam yi rahimahullah ta'ala tekke al-fitra mom moy as-sunnah manam moy sunna sunna bo xamantene yenenti alayhi msalatu wassalam dagn ko baxo diko top mom la yenenti alayhi msalatu wassalam don def lolou mom moy al-fitra al niki non lolou kon mbolo bu bari ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala tamit lolou lañu wax waye li nga xamantene ki nga xamantene mom mo gëna yaatal gëstu bi mom moy al-imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahu Allah ta'ala ci al-Jami'a fi ahkam al-Qur'an al-Jami'a li ahkam al-Qur'an moy tafsirum bu mag bobu rahimahu Allah ta'ala rahmatan wasi'a fi lan ci lan netale manam ci la leralé bat bi ngi waye li nga xamantene mom manam kon dañuy wax ne li nga xamantene moy ciosanu batu al-fitra mom moy mi ngi joge ci fatara manam moy fentna manam fentna sosna waye fo deg baatu fatara moy da fay fent da fay sos bu and ak beun comme ni nga xamantene nono la al nono la ko Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxe neena man musuma wona xam baat bi nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala wax bi nga xamantene da fay wax na alhamdulillahi fatiris samawati wal ard manam alhamdu bolem xadi tianti wala bok deug deug sant gi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala santon nako bopum te mu nek deug deug sant muy sax di xew ay alillahi aji sax la ñerbul yalla bi nga xamne mom moy fatir moy aji sos aji fenta as-samawat as-samani wala dak suf manam mu ne batu fatir nak man xamuma won lu muy tek ba kero bes ñaari kaw kaw dal di ñew di wute manam di werante ci ben ten bo xamantene kenn ku ci nek neena moko mom kenn ki daan ne ana alladhi fatartu man may ki nga xamantene mom mako fent manam moy man may ki nga xamantene man mako bënn manam man ma tambali moy manam ma tambali ak amam loolu la baatu fatara di tek baatu fatara loolu lay tek loolo tax so borom subhanahu wa ta'ala bol na ci bokku na ci turam yi al fatir manam ki nga xamantene mom mo sos bindu doomu adam ci bënn lolu motax mbolam li nga xamantene mom la bindu da fay am ay bën bën niki na muy asaman ci mom muy souf ci manam souf ci tamit da fa am ay bën bën motax bu ci tawé ndox mi jaar ci niki nonu gantax gi di ci jaaré ci bën bën yoy di genn niki nonu yow xatta yaramu doomu adam ak mbolam yaramu yenen ñene manam yenen jur gi manam ñom ñep dañoo am ay bën bën ci seen yaram fofu la ñak yi masalan di jaar ak yu demé nek yi karaw yi jugé ci ñom ak yenen sama borom kon subhanahu wa ta'ala lolou bokku na ci li nga xamantene mom moy hikma bi tax subhanahu wa ta'ala di jëfëndiko baatu fatir niko non amna tur yo xamantene mom la tur bu yi nurool manam al fatir amna tur yo suñu tur suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne daf ko nuru te way yoy yep duñu ben manam mulu demé nek al khaliq lu demé nek al bari lu demé nek al musawwir yoy niko lu demé nek al badi' muy ñent bi len juromel mom moy al fatir manam jurom yi dañoo bok danaka liñuy tek te duñu ben amma al fatir moy ki nga xamanteni mom mo le beun manam la ko sos liko beun la ko tambali mom moy al fatir lol kok moy suñu borom subhanahu wa ta'ala amma al badi' moy ki nga xamantene mom mo sos ci lo xamantene amul ben misal bu jitu ci lu muy gis manam limi bind limu créer copier wu ko fenn manam defuko ci ben image bo xamantene lu jitu lo won kok mom moy al badi' ki nga xamantene mom moy al khaliq moy ki nga xamantene day bind waye limi bind da am ci lu muy tambale comme bim nan yakhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fatanfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah manam bu boba lol mom moy tek baatu al khaliq manam moy ki nga xamantene lepp mu bind daf koy bind mu adaade am manam ci ciosan manam lu ko demene ki nit manam doomu adama bam koy bind daf ko bindé ci ban leneen yu muy bind buul bind ñi ci dess bu len di bind mu bind len ci masyu yene ci maniyu an yenen manam len lu ci nek am na lo xamantene ci loolu la lay bindé manam lu demé nek jinné mu bindé ko ci tak tak ak yenen ak yenen malaka mu bindé ko ci leer ak yenen yo xamantene len lu ci nek am na ci lu mu la bindé loolu mom moy al khaliq amma ki nga xamantene mom moy al bari moy ki nga xamantene dafa sos nit ñi ci tambali manam mom mo sos nit ñi ci tambali ci lool kon lool mom moy al bari way sosulen manam da leen bind a partir de rien manam mo bind minde fi té tambalé wul ci dara bu muy bind amul ben matière bo xamantene mom la jël ji fenen lo ngir bind ci dedet mom mo créer lepp a partir de rien lool mom moy kon al bari al musawwir moy ki nga xamantene mo bind minde fi waye kenn ku ci nek mo la jox melo khalaqakum fa ahsana suwarakum lool mom moy wa sawwarakum sawwarakum mo len melal fa ahsana suwarakum mu rafetal senu melal manam lepp lo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala bind nako mom moko jox forme waye li nga xamantene mom mo wata leral fi moy bu fekenteene dañuy wax ne rek al khaliq wala khalaqal wala khalaqa allah kull shay'in wala allah khaliq kull shay'in wala bok ñuy wax al fatir wala ñu jëfëndiko baatu al badi' wala yenen tur yi nga xamantene mom lañu wax muy juroomi tur yi nga xamantene mom lañ fi wax legi lepp lo xamantene dañ ko cey jëfëndiko li nga xamne mom lañuy xam mom modi buñ ci jëfëndiko wé ben rek daadi koy tek day daadi taxaw taxaway yi ci dess waye su fek tekantal bi nga xamantene mom lañu la wax manam day am ndariñ su fekenteene tour yi dañu dajalo ci ben place kon lool manam baato al fitra fofu la joge manam mu melni kon li nga xamantene mom moy mom nak la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute te imam al qurtubi rahimahullahu ta'ala yaatal ko ci tafsiram bi mom moy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu wute su fekenteene baato al fitra dafa ñew ci al qur'anul karim wala ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana la lay teki gi nga xamne mom moy abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu niki nono al imam az-zuhri wa rahmahullah ñom dañuy wax ne manam baatu al fitratu islam lay tekki kon bu boba ñom ñu ne fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah manam mom moy islam moy fitratullahi moy yalla nono la fente nit ñi nono la len sosé manam moy ci l'islam mege nono hadith bi nga xamantene mo nek ci sahihu imam muslim rahimahullah bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni kullu mawludun yuladu 'ala al-fitra manam kep ko xamantene da ngay judd ci fitra manam ñom ñu ne kon ci l'islam lay tek niki nonu mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñom top nañ leen tamit ci gogule gis ak gogule wax manam ñu ne baatu fitra kon loolu lay tek manam mom moy l'islam niki nonu am na ñeneen ñu ne mom moy diine te diine bi bu boba day delu wat ci manam l'islam am ño xamantene dañu ne dedet baatu al fitra manam li nga xamantene mom lay tek mom moy li nga xamantene nonu la sama borom subhanahu wa ta'ala binde nit ñi ci njalbeen te mom moy ñi nga xamantene da fay bind fu leen bind dogal ci ñoom manam ne dañuy dem aljanna manam dañuy bok ci ñi nga xamne dañuy taxé ñeneen mu bind leen dogal ci ñoom ne ñoom dañuy bok ci nañu ci ñi nga xamne dañuy taxé di yal nañ ci yalla mussal ñoñu nonu kenn ku ci nek manam kon daf lay jur daf lay bind jamono ji nga xamantene mom la lay bind dila defal ngay judd daf lay bindale nature bi nga xamantene mom ngay doon kon bu boba lolou lañu tuddé fitra bobu manam de sa fait da ngay judd walé gëm yalla magalé ko nek niki nonu nek ku gëm niki nonu yéfer bi tamit da fay judd walé kéfir magalé ko nek ku nek yéfer boba ba dal ni kon lolou mom motax sama borom subhanahu wa ta'ala dadi wax la tabdila li khalqillah li nga xamne mom la sama borom subhanahu wa ta'ala bind defu ko soppi wala lolou borom xam xam yu bari rahmatullahi alayhim ci sen bop wal imam al-hafiz abu umar ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala dadi koy daj dindiko dani dedet lolou yanawul mana ndax li nga xamantene mom mokoy wone mom moy masalan tay su fekkontene lolou la dañuy wax ne